بەیانی دەگەینە ئێرلەندا ئەڵێن شاری پارادەیز لەوەیە نێل وەرە ژوورەوە سەرما دەبێ کچەکەم بەڕاستی بابیرە ئەو پیاوەی کە بریتی بۆ کڕی هەر ئەو پیاوەیەکە کێت باسی دەکرد منیش دوابیر دەکەمەوە بە بڕوایە منیشار هەمان کەس من لەوە تێناگەم باشە ئەو بۆ یارمەتی دای من نازانم ئەو کەسە دەبێت کێ بێت بفر دەبارێت وەرە بچنە ژوورەکەمان باشە تۆ باشی نێل زۆر لە سەرما مەوەستە نەخۆش دەکەویت کچەکەم هیچ نییە کەمێک پشوو دەدەم باش دەبم چی ئەوان لەوانەیە سەرمات بوو بێنێت ئەوە لێ بردن دەکەم با پیرە جیان هیچ نییە کچە جوانەکەی من تا دەگەین بە ئیرلەندا تۆ باشتر دەبی فەرم وەرە ژوورەوە ببوورە ئێوە بەڕێز ترێنت و خاتوونێرن چی بابت بینم بەڕێز بەڕێوە بەر ئێوان بەڵێ منم ئێوەم لە دەرەوە بینی زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم نێل بەڕێوەبەری قوتابخانەی شۆفێل هاتووە بەڕێز بەڕێوەبەر خاتوو نێل خۆشحاڵم ئەوە تۆ نەخۆشی چیتە ڕاستیکەی ئەوەیە تۆزێ سەرم دێشێ بەڕێز بەڕێوەبەر لەو کاتەوەی کە لیڤەرپولمان بەجێهێشتووە نێل لەبەر ئەو سەرمایە وەستاوە و سەرمای بووە چەند ببینی دڵخۆش بووم بەڕێز بەڕێوەبەر ئێمە زۆرمان تۆ ئەزیەت داوەڵێ بەڕاستی لە قوتابخانە زۆر دڵخۆش بووین بەڕاست دەچی بۆکوێ دەچم بۆ قوتابخانەیەک کە لە شارێکی بچووکە بە ناوی وەکینە بەڕێوەبەرەکەی لە کۆنەوە هاوڕێی منە بەڵێ هاوڕێی من بووە زۆر باشە فەرموو شتێکی گەرممان لەگەڵ بخۆ زۆر سپاس دەکەم بەڕاست ئێوە جێگایەکی زۆر خۆشتان هەیە و ژوورەکەی من لە قاتی خوارەوە ڕاستێکی ئێوەیە خۆمان بلیتمان نەکری پیاوێک کە نەمان دەناسی ئەو وا دیارە بەختێکی زۆر چاکتان هەیە و بەخت ڕووی تێکردون هەر کەسێک بچێ بۆ پارادایس دیارە بەختی زۆر زۆر باش دەبێت ئازیزەکەی بەڵام خۆمان دەزانین کە لەسەر ڕووی زەوی جێگایەک بە ناوی پارادایس نییە بابیرە جیان بەسەرهاتی یانزەهەم سەفەرێکی پڕ لە خۆشی نێل و ترێنت لە ئێرلەندا نزیک بوون شارێک بە ناوی پارادایس شارێک کە دایکی نێل لەوێ دەژێت ئەو پیاوە نەناسە بۆ یارمەتی نێل و ترێنتیدا لەلایەکی ترەوە کیت و پیاوە نەناسەکە لەناو عارەبانەیەک کە کێڵ بووینە بوون دانیشتن وەستا ڤرانە ژوورەوە من دەست باسی جەنابت دەکەم کە هاجی تکایە دەرگاکە داخە من زۆر خۆشحاڵم بە ناسینی جەنابت بەرەزم حەز دەکەم ئەمشە پێکەوە نانی ئێوارە بخۆین بەڵێ سێوانیە چی دەزانم ئەو میوانداری تۆ بەلاژ نییە نیازت چیە بەڕاستی منیش دەزانم تۆ دەتەوێ هەر هەمان کار بکەی ئەو کارەی کە ئێمە دەیکەین و بەدوای نێل و ترێندا دەگەڕێین تۆش دەتەوێ هەر ئەوە ئەنجام بدەی سەرکە بەرەزم ئەگەر ڕاستم پێ بڵێ تو یارمەتیمان بدەی هەر لێرەوە بیانگرین ئەوە زوو دەگەڕێینەوە بۆ لەندەن باشتر وایە زووتر قسەکانت بکەیت زۆر باشە من قسەکانی خۆم زوو تەواو دەکەم تۆ ئامادەی قەرزەکانی ترێنت دەیەوە بە من قەرزەکانی بەڕێز ترێنت بەڵێ من مەبەستم ترێنتە من بۆ ئەوە بەدوایدا دەگەڕێم لە خۆمەوە نییە کە شوێنی کەوتوم ئەبێ ئەم کاغەزەم بۆ ئێم زاب کات باشە سعر كبرز او حشتا باوند لقرزكا بيز قالوا اكتكشي زوشتي هالقر كباي بيستو تشوار باوند بو بيست باوند اش خرجي رقاقا معنك حاتين كوهي قشتي لقاتا صدو بيستو تشوار باوند اگر او بارا ما مبيب باش ترزو ترقسا كانت بكي من كاتم زور كمو داي لا بيب دي بروه بيبك انا باكرا هالكاتك دو قورا قساة كر تو خوط المقر ديالا باس ارهيم زين تو دلايتي رازيما بيسودا باكرا زور چاکا استاو چکا داتا میو برو پارا نبانگ مار گرا زور سپاس دکم چاور وانی اومی دکر دوا با سانی قبولی بکی زور باشا من دروم براز با وستاوی خیرا که برو دای خواردن بینا ایت ما نبین کیت وارا با بروین بسر چاو بلان دبینانی ایواره لای ایم بخوای دبیم پیاوه نیازی چی بی؟ گورم من لکاره کم سر نکوتم بله جاری براس براس خود کرمکه و هموش تک بسادهی ورمک رحی گمزه تو تنها بو چرکی؟ اوامو پارت بیدا؟ بلام اوان پیمانی رزگار کردن یاندا اماش زور بو ایما باشا و زورش گرینگا دیاره تو پارت زوره گورم وایا باسی پاره مکه کیت دبی با گشتی بچیم بو ایرلندا اوه حز دکم نیلو تریدم حوالا بی بیستن برو بم پارا دو بلیتی کشتی بکرا ها؟ بسر چاو روشتم با باقی پارا کش کمسلیک بو خود بکرا زور سپاس ایل نیل حالت باشه کتکم تو نابید زور خود ناراحت بکیت با پیره جم بدست خوم نیا داولی بردن تان لیدکم اها دبی پشو یک بده اینجا باشتر دیدن باشه دتن پشو یک دادم برز بره و بر داولی بردن دکم برو جیانکم با کتکم گوتوا امشو خوی من دونکات بو اوی باشتر ببی برسترین براستید پیبلم ایوه پارا دایستان دیوه یا نا؟ نا نمتوانی و تا استانیل رازی بکم و تی بگینم که جگه اگنی بناوی پارا دایست دا سر زوی برسترین من دزانم تو پیاوی چی زور چاچی و دزانم نیل چه هستی چی هیا دزانم تنها آرزوی بینینی دای چیتی نا امیدی ویرانی دکات ام بالنده دیا دا پول چه شابوی من و هزدکم که ام بالنده لیرلند دا زورتر هیا لوینه کشی را دیاره چنده کوری چی جیرو آخلا هر او کرو دلم که ایوه خسته سر او بیره که گوه پارادایز لیرلنده ایا بله وایا من کتیبه کم خویندو توا که او بالنده که پول چه شابوی همو ساله گرمیونو چوستنده کاد ده چیه با درگی لی پارادایز لو درگی ایا لقصه کارم تیگیشتی دلی چی درگی لی و ایوه بر استرین اگر حزدکن با خودتان بپرسن بله بگو من نیل بله نیل کتکم حوالا چی خوشم پیا چیا؟ لوانه پارادایز بدوزینه و کتکم اگر بچیم با درگیلی ای دوزینه و راست دکی به پیره چیان؟ بله کتکم برای برگو تی نوسترالک من پیده داد با ناسیاره چی او یارمتی من داد زن باشه به پیره چیان حوالا چی خوش بوانه نیل؟ بله ام حوالا زور خوشه به پیره چیان زور خوشه دیاره خواهی گوره پی خوش بو کچکم خواهی گوره رزامندی لسه بله بپیه جین آی چه لویا منو بگرام اوا زور باشا چی با کیت ها هیچ برزم چون دو پلیتی کشتیم کری ها با باقی پارکه قمسلام کری اما یکم جارا که خمسلا دکرم زور جوانو گرما امسستانه گرم دبمو باشا ایتر بابرو این کشتی که دروا کم تر قصب که ام پیاو چیه مروو یکی سیره چیلم یشک داره؟ دنبه. امروز تو تنها زکتی. چیل جنس داره؟ نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه İsu dünya babo derçin yala dey babo derçin Ay kara kaybetsin Birine mekan dey babro Bravasta Kit Biraz Hivadarım ne bilme o Neden bak kit Sen döşer mi ne ucuzanı Ondu bana hatta o para kıyam burada o Esayamada bir polis agadar keni o Bu oy polisiz Siz ayam bir datu Hakkı koyan bugün Balam ne o tren de bir bizan Kılada sevan rızgar hep o Abi bazı tren katiyan bulayın o agadar hep keni o نازانم با پیرم بو غمباره منو هزدکم او پیر بوا با پیرم نایوی من دایکم ببینم بلامگر او نیوی من چون دا توانم دایکم ببینم دایکا جان اگر هر باو شیوی بی من ببی تو چی بکم نیل بله تو بخبری کچکم بله حالت سونا باشتری باشترم کم اگماندی بوم هیچ نیا نا ابي باشتر بيكسه جوانا كم بو اوي دايكت ناراحت نبه با پيره جيان همو كاد ليلم دميني اوه وانيا نيل من بدي نهيلي وانيا بو هر چي ده تيم نيش ده قلب ديم بالام تنها يك تر دايكم ببينم بالي تنها يك تر نيل بو قصانه دك اكتشا كم با پيره همو كاد تك ده قلب تو اكتشا كم با پيره جيان من زور ازاري توم دا وانيا نا بم بورک چکم دلت ناشکن با پیره جیان توش دلخوش با بگو مام دلخوشم بس با تو خمم دخوار هیوادارم ام خمانه کتایی بید با پیره جیان کتایی دید من امیز بنیل و ترید بلیم که خمکان یا کتایی هاتوا چی علی برزم توش همه با چینی منی تایی برز بله بو پیم نالی گورم وینه خیزانی نیلی تو یا بمزوان خود دیزانی من لو دل نیام که دبی لی ایرلندا هر بیا میرو نیل بوستا با چه درائی برای چه بوستا بوستا لگل تو با بوستا استا بو چلا چنیل بو چورا دا کیدل راستا واسه دبینا بریم تتکادکم واسه دبینا بو چورا دا کی بو پیرچان بو پیرچان زور ترسم کیف بیاو کن لنا ام کشتی بون هیچ دیوارو ندک چکم خود به طاقت مکا تو نوی بترسی کچکم خواهی گوره ارمتی من داد راستا اوانده من نمه آبگه ندابلین براستی استا پاراده ایس پره لبفر باله کچکم ایو بفره چی زوری لیا باله بخبری خاتون دیر کمی چیتر بشاری دابلین دگین و تن با مال آوای تان دیب کم اما زور سپاسی تو دکین برز برای او برد تو زور با اما باش بوی دل نیه با اگر پارادایز بدوز مو نامتان بودن ایرم چاوروانی نامکتانم زور آگا تان خودتان بباشا لبر اوی کلی اکتر دادا براین ور بابای که و چایا چی گرم بخوی نوا اوی راستی بلای من زور آسایی ولان بابا او کاتبه کنیل دای چی خوی دوزیوا برای استرنت اگر ایو رازی بند توانند با عربانه که من بروی من هیچ قصه یکم نیه زور باشه و دیارا خاتونیل زور باش چاگ نبو توا بده خوا برو نیل بله با پیرا ایمه والا پارادایز نزیک بوینه توا بلام کلف و براز لیاد نکی باشه لبیریان نکم بداخه و ایمه دبیل یک جابینه و هر یک من بوله یک بچین خواه حافیز هیوادارم دوباره بتان بین موا مال آوا باره زور سپاس دکین داره چطور من هیوادارم یک تری بین موا برا خواد لگل ها دی ببروین باشا بمجورا ترین تونیل بردوام دبن لگشتکیان با پارادای سود رجی پیددن او شوار رو داوشی سیر با کلف و براز رویده اوان بولندن گرانوا براز ایمه نمان توانی دوکانی ترین دا جیر بکنی و بیکن بمول چی خواه من استعابه بچی ما دوکانی کجور فروشکم تگهشتی بله تگهشتم برس کلیم براس جانا برو جمله نگری شتا برو با دوکانی کجور فروشکم بخواهنکی بله زود زاری بکن بله ایمه بم جوره کرانا زیادر نای خوما خراب نکن گورم و چی دلی ها براس چیک چوی و دوائی دوراندن نکید لکارکی ترین دلی مشکت دیک چوا اگر ایمه من خم بخواهن بو اول کنام خراب دوید لندن ایتر من چوان کار بکم زو کبرو پی بلا دوید چوانی بکم زو کدای بلام من نو توانم نیلو ترین لیاکف قربا ترین تو نیلی چی اخ لرستی تو من دوبم لرستی اوانش بی اخ بلام من نمی شسر که تو نبوم سر به طاقتم نه توانم خوب لجاری بدم گورم ببین خودی بابا بیری نمک و برو لایک از بیفر شکتایی باشا ایو چیلو ایما پولیسین هاتون کوا کل بگرین بهوی بریارک اوش بریارک اوتا للامانا ده ام که غزا چیه چه فرمانی داوه چه شکاتی ده من کردوه ماریو کی شکاتی هن لیه کردوه کید او من داله بیدامه دیسن آه نه ماریو للام غریب نیا چندر او نو بیستو بلا نازم نو چی اوکی نه من ایچ کارکم باو کابرانی براس کارکم باو که برس کلب لگر اوی من پارزاری توشم بلا هم کارکم هن ناسایی بو و تو چه پارزاری چه خانتم ندکی بس براز او کارانه نکی چی دوی من لخزمت دم سیر که وش پاره با تو دوباره پیل دکی اوه بروانا کم سودی ها بگورم هرچن دیده توی حالی گره فرمو دی فرمو چن دیده توی حالی گره لگر با بروی تو چی دلی ها برتیلم پیده دی ام شاید آلا چی نم کن چید گل شاید مسترک چیه من تنگم امانا شایدی کارکانی اون بزرم کارانا تم پیه کردون آقا چه خراب بو کارکان من خراب بو درو دکن گورم اوانا درو دکن باشه بیدک بدک زو که بفتیم بو برای و برایتی پولیس بخواد یار پارانو سودینیا من خوم نادم بدستو اگر بیاون ورم مگرن برا با بار بیادنه با بچیم کردو بو چون بو نکه او بچیده چیها لاتون لسر رگم تنها ورگم ازو کلف اما که بچو را دکه کلف برا زرد شو درم سرکو دی با سر نکوی سرکو دی دی سرکو سرکو سرکن کلف لیو روشت درم برا بچن من سر بند برانتر دی برا نتوان دمگرین نتوانن کلف راستو ای خواجن ای خواجن بر بمو کلف اگر رانه وستی و تقلیه دکم دیزو کن اوه نتوان بمگرن نه نکره بمگرن کلم راستا راستا کلم نه تو هم میگیرن نه تو هم کلم راستا نه اینم سلامت میکنم آه جیلا کو تخواره و ضلیام کو کلم مردیم کلم هر داد گرین و چه دتی آه نه تو هم میگیرن نه تو هم میگیرن نگوشیم کلم راستا دتی بولای رو بارکه حضور خرابه دیو ببلم ببردو اگر کلم بمری او توانکانی دیتا پالی ایو او که او چون کارتان لگل دکر اقصه راز دیا ایو بید دواری تنها بقصه او با دکر باری همجورا کلم لرو بارک داخن که و برای سو پیاوکانی دلیم پولیس و جیره و هر اوکاتا که تو پیاوان ناسکا چونه نوشاری دبلین نازانم ایما تا که ناچین لای نیلو ترین او پیا او چیا نیل لکوتای دهاتی بورلندا وره با ماوی اگلیر بمینینو با پیره جیان باشا کسه جوانا که من با بدلی تو بید با پیره جیان بریه دو دانه بالم هبویا او کاته دمتوان لسر ام بفرانه بفرم بچم بولای دیکم نیلو ترن سر انجام گیش نا ایرلندا جگه دیکی نیل هستکانی نیل لگل شادی تیه کلبو چون که هستی دکرد که دای چی دبیند هر وحد دلی نارحد بو چون که چوه تولات کز ناناسید